A co jeśli to ty teraz wygrasz? Proszę państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego! Zaraz, zaraz! Dwóch Błaszczykowskich na boisku? To niemożliwe! Teraz to możliwe, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, a przed nami serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Bogate unijne kraje chcą, by te biedniejsze dopłacały więcej do projektów wspólnoty, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Rozpoczął się proces w sprawie właścicielki psów, które dotkliwie pogryzły dziewczynkę w Pomorskiem. Liczymy na to, że sąd przychyli się do naszego wniosku, że oskarżona jest winna tego zdarzenia. Coraz więcej wypadków powodują ludzie starsi. Według ekspertów to dlatego, że seniorów w starzejącym się społeczeństwie jest coraz więcej. Są kolejne pomysły dotyczące unijnych funduszy, które mogą uderzyć w Polskę. Chodzi o zwiększenie finansowania krajowych projektów, które są współfinansowane z unijnego budżetu. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że takie propozycje zgłaszają bogate kraje. Obecnie państwa członkowskie przeznaczają jedynie 15% na projekty w ramach polityki spójności. Resztę, czyli 85%, dopłaca Unia ze wspólnej kasy. Część bogatych państw chce to zmienić po 2020 roku. O tej sprawie nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Europoseł Jan Olbrycht, który od lat zajmuje się kwestiami budżetowymi, pytany o to przez Polskie Radio, przyznał, że takie sygnały dotarły również do Parlamentu Europejskiego. Państwa bogatsze, płatnicy netto, zastanawiają się nad tym, czy nie zmienić tej proporcji. Inaczej mówiąc, żeby państwa takie jak Polska po prostu dopłacała więcej, a nie tylko 15. Podniesienie pułapu dofinansowania krajowego do unijnych projektów oznacza większe obciążenia dla budżetów narodowych, a to też oznacza, że propozycje, jeśli zostaną zrealizowane, uderzą w biedniejsze kraje, które korzystają z polityki spójności. Polska jest obecnie jej największym beneficjentem. 3 lata więzienia grożą właścicielce psów, które dotkliwie pogryzły 9-latkę. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku w Rokitkach koło Tczewa w województwie pomorskim. Dziś rozpoczął się proces w tej sprawie. Mastify tybetańskie wydostały się z prowadzonej hodowli i zaatakowały dziewczynkę. A rodzina do dzisiaj odczuwa skutki tamtego wydarzenia, mówi ojciec dziecka Grzegorz Piankowski. Musieliśmy sprzedać dom na tym osiedlu i się wyprowadzić stamtąd, bo córki nie były w stanie tam funkcjonować po prostu w obecności jednego psa, który cały czas tam przebywa. Liczymy na to, że sąd przychyli się do naszego wniosku, że oskarżona jest winna tego zdarzenia. Mecenas Czesław Pastwa, obrońca właścicielki psów, będzie starał się dowieść, że zwierzęta nie zachowywały się wcześniej agresywnie wobec dzieci. Dziecko znało te psy. Nawet w obecności właścicielki mogły je pogłaskać. Nagle pojawiła się ta agresja. To jest rzecz niewytłumaczalna. Zachowanie psów ma wyjaśnić biegły behawiorysta. Sama właścicielka nie przyznaje się do winy, a kolejna rozprawa w połowie grudnia. Nowoczesny zakład karny powstanie w Brzegu na Opolszczyźnie, ale nie chodzi wcale o siłownię czy basen. Więzienie pomieści około 1000 skazanych, a obok powstaną hale produkcyjne, gdzie będą pracować. Na inwestycji zyska i miasto, i region, mówi w Opolu wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Bardzo duże podatki dla gminy Brzeg, dla naszego regionu. Dodatkowo podatki wynikające z tego, że będzie tam duży zakład pracy i cały ekosystem, to znaczy obsłużenie tego typu jednostki penitencjarnej, jedzeniem, chemią, infrastrukturą. Przetarg na inwestycje ruszy w przyszłym roku. Więzienie ma być gotowe do 2021 roku. Coraz więcej wypadków powodują ludzie starsi. Na Warmii i Mazurach zanotowano wzrost o 9% w porównaniu do poprzedniego roku. Eksperci twierdzą, że to m.in. dlatego, że kierowców seniorów w starzejącym się społeczeństwie jest coraz więcej. Jednak jak się okazuje, prawne uporządkowanie tej sytuacji nie jest łatwe. Szczegóły od Aleksandry Skrago z Radia Olsztyn. Często mówi się o konieczności wprowadzania obowiązkowych badań dla starszych kierowców. Sam mam blisko 80 i uważam, że tak. Podzielność uwagi jest z wiekiem coraz to gorsza. Wprowadzenie dodatkowej kontroli kierowców 65+ nie jest jednak łatwe, podkreśla Stanisław Szatkowski z Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Sprawiamy trudność nie tyle merytoryczną, co formalno-prawną. Byłaby to forma dyskryminacji. W ostatnich dniach tylko na Warmii i Mazurach doszło do 2 potrąceń pieszych na przejściach w Węgorzewie i Elblągu. Wypadki te spowodowali kierowcy powyżej 80 roku życia. To był serwis trójki.

Anita zaśpiewała i do dwóch pań Anit płyta trafi. Z największą przyjemnością ogłaszam, że jedna dojedzie do Krakowa, druga do Kazanowa. Serdecznie gratulujemy. Płyta Miód i Dym to dzisiaj w tym tygodniu. Nasza płyta tygodnia. Kwadrans po 18. Reportaż w Trójce. Pałac Zamoyski w Bieżuniu. Czasy świetności ma już za sobą, ale wciąż nadaje się do odremontowania. Tak przynajmniej twierdzi Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Czy można jeszcze uratować zabytek? Sprzedam pałac. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej. To, co widzimy tutaj w pałacu, no to jest naprawdę obraz nędzy i rozpaczy. Niestety po kradzieży blacharek miedzianych woda penetruje już w tej chwili jak chce. Rozsadza te stare, zabytkowe cegły. Tynków już praktycznie prawie nie ma. Cegły, które funkcjonowały kiedyś pod tynkiem, są w tej chwili na zewnątrz, niechronione niczym. Woda po prostu wlewa się w miąższ muru i zimą powoduje jego rozsadzanie. Przyroda bardzo szybko ingeruje w takich przypadkach, już rosną drzewa na murze. Park już zaczął jakby wchłaniać ten pałac. Niby jest zabezpieczenie, ale możemy spokojnie do niego wejść, aczkolwiek to jest niebezpieczne, bo może coś spaść na głowę. Troszkę jakichś ruszających się skrzydeł bez okien, no i jakimiś paletami to zostało w tej chwili zabite, ale miejscowa młodzież, no widać, że tutaj naprawdę czyni wszystko, by móc dostać się do pałacu i na przykład rozpalić ognisko w jednej z sal. Jak pada deszcz, jest to znakomite miejsce właśnie takich sobie spotkań przy piwie. No, oryginalne belki stropowe się nie zachowały. No, w tej chwili mamy już tu żelazne takie teowniki, naprawdę solidne, wypełnione cementem. Z kominków niestety zabytkowych się nic nie zachowało. Widać solidne takie cegły, pięknie wypalone. I one trzymają jeszcze tę konstrukcję w całości. Natomiast no, myślę, że solidna zima spowoduje to, że się po prostu dach zawali i nie będzie już nawet tej bryły, która naprawdę funkcjonowała, no, chrzęszczą nam w tej chwili pod stopami pobite szyby z okien, które tutaj stały. Miały być zamontowane jako dodatkowe okna wewnętrzne. Mamy w kolejnych salach poszczególne fragmenty sztukaterii, które tu już były rekonstruowane. Jakiś czas temu jeszcze tutaj leżały takie plafony właśnie gipsowe, które miały być podwieszone na suficie. Bieżuński pałac został zbudowany na sztucznie usypanym nasypie, jakby w widełkach takich dwóch rzek, czyli Swojencianki i Wkry, na bardzo podmokłym terenie. No i to była jedna z takich prawdopodobnie obronnych rezydencji jeszcze w średniowieczu. Bieżuń wtedy należał do rodziny bogatej, bardzo znaczącej rodziny sierpskich, właścicieli nie tylko Bieżunia, ale i Sierpca, założycieli tych obu miast. Mówimy o czasach średniowiecznych. Kasztel, prawdopodobnie z drewna, został zmodyfikowany przez kolejną rodzinę, rodzinę Kretkowskich, która tutaj do końca XVII wieku była właścicielami nie tylko właśnie tego zamczyska, tego kasztelu, ale również i całego miasta. Zamojscy się tutaj znaleźli na skutek koligacji rodzinnych z Działyńskimi i Andrzej Zamojski, kanclerz Wielki Koronny, którego 300. rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy, no już odziedziczył coś, co należało do jego ojca Michała Zamojskiego. Rezydencję rozbudował, jak czytamy u Gerarda Ciołka w Historii Ogrodów Polskich, jednego z najbardziej znanych autorów prac i znawcy historycznych ogrodów Rzeczpospolitej. Był to tak zwany pałac entre cour et jardin, czyli między dziedzińcem i ogrodem. Cóż jeszcze można powiedzieć o pałacu? No, że była to na pewno rezydencja na miarę jednego z najbogatszych mieszkańców ówczesnej pierwszej Rzeczpospolitej właśnie, czyli najpierw Michała, a wcześniej rodziny Kretkowskich, a w końcówce XVIII wieku Andrzeja Zamojskiego. W pewnym momencie moi dziadkowie stali się kolejnymi właścicielami tego pałacu, kupując to od Skarbu Państwa. To było w 1927 roku. Także podejrzewam, że nasza rodzina, rodzina Ilskich, to właśnie należy do rodzin najdłużej mieszkających właśnie tu w tym pałacu, ponieważ od 1927 do 1975 żeśmy tu mieszkali, byliśmy właścicielami, no z przerwą na czas okupacji, ponieważ dziadkowie byli wysiedleni z pałacu w czasie okupacji i mieszkała tutaj niemiecka rodzina Ratz. Potem, prawda, dziadkowie wrócili w 1945 roku do mojego dzieciństwa, więc to przecież pamięta się zawsze chyba jak najlepiej. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy żył mój dziadek. Ja urodziłem się w 1951 roku, dziadek zmarł w 1956, czyli miałem 5 lat, jak dziadek zmarł. Pamiętam go dosyć dobrze. Tu zachowała się taka ziemiańska struktura. Służby było 6 osób. Wszyscy do dziadków zwracali się per panie dziedzicu i pani dziedziczko. No do moich rodziców się tak nie zwracano, ponieważ byli lekarzami, więc zwracali się per panie doktorze i per pani doktor. Tak to wszystko tak trwało do śmierci dziadka, potem powoli zaczęło się chylić ku upadkowi, ponieważ no, budynek olbrzymi. Utrzymanie go, prawda, było bardzo trudno, mimo że moi rodzice byli nieźle sytuowani z racji swojego zawodu, mimo to nie można było tego utrzymać, więc zaczęli szukać usilnie jakiegoś kontrahenta, jakiegoś kupca, który by ewentualnie to kupił i mógł to utrzymać. No i znalazł się Instytut Przemysłu Gumowego Stomil z Piastowa i tak żeśmy przestali być właścicielami. Jestem burmistrzem miasta. Pierwsze zetknięcie z pałacem to były lata 80. i on całkiem przyzwoicie wyglądał. To znaczy przyzwoicie wyglądał w tym sensie, że nie był tak zdewastowany jak w tej chwili. Były tam prace prowadzone przez PKZ-y olsztyńskie. To są przedsiębiorstwo konserwacji zabytków. Był tam zrobiony cały strop, dach, tyngi. Był stan zamknięty. Okna, okiennice, drzwi. I to już wyglądało. Natomiast w późniejszym terminie sytuacja, no niestety transformacji ustrojowej doprowadziła do tego, że te państwowe firmy musiały się wycofać z tego typu inwestycji, a te obiekty stały się jak gdyby przedmiotem do aukcji i sprzedaży. Zostały wykupione one przez osobę, która zawodowo trudniła się renowacją takich zabytków. Kupowała różnego rodzaju dwory, dworki, restaurowała i sprzedawała to, czy dawała w użyczenie innym instytucjom, ludziom prywatnym, które tam robiły z tego użytek. Natomiast tej osobie, która to kupiła, niestety no, los tak się potoczył, że zmarła. To miejsce zostało spadkiem przekazane rodzinie, a rodzina niestety no, nie podjęła się takiego zadania, żeby ten pałac rewitalizować. No i z roku na rok, jak teraz byśmy wspomnieli, no ponad 25 lat to niszczało. Będący na uboczu pałac bez żadnej ochrony, bez żadnego dozoru, no raz, że pustoszał, a dwa, że był okradany z tego, co jeszcze nadawało się do tego, żeby można zrobić z tego jakikolwiek pożytek. No i dlatego jest w tej chwili w ruinie. W Bieżuniu mamy inną sytuację niż zazwyczaj, bo zazwyczaj w rękach państwa wiele obiektów po prostu było zrujnowanych i prywatni właściciele po odzyskaniu do nich praw jako spadkobiercy, czy po prostu kupiwszy te obiekty od Skarbu Państwa, doprowadzali często do naprawdę pięknych efektów te pałace, dworki, zamki. Natomiast w Bieżuniu było właśnie inaczej, że w rękach państwowych ten obiekt naprawdę został odbudowany i po przejściu w ręce prywatne został zrujnowany. Także no taki jakiś paradoks. Być może się to wszystko zakończy szczęśliwie, aczkolwiek długa i kręta jest to droga do finału. W tej chwili jest 3 współwłaścicieli nieruchomości. Weszli w posiadanie zabytku poprzez spadkobranie. Współwłaściciele współpracują ze sobą. Ja jestem ich pełnomocnikiem. Złożyliśmy ofertę sprzedaży pałacu i całego kompleksu pałacowo-parkowego. Ofertę skierowaliśmy do burmistrza gminy Bieżuń oraz do marszałka województwa mazowieckiego. Obiekt stoi, niszczeje, jest już w bardzo kiepskim stanie, więc tutaj jak najbardziej właściciele też biorą pod uwagę tą okoliczność. Ja od samego początku miałem taki zamysł, że najlepszą instytucją, która by ewentualnie mogła zająć się problematyką rewitalizacji tego miejsca, byłby samorząd województwa. Z tego tytułu, że po pierwsze, samorząd województwa jako taki jest w miarę pewny jako inwestor, natomiast kwestia też i postrzegania Pałacu Zamojskich jako dobra kultury narodowej, mam nadzieję, że bez względu na poglądy czy polityczne, czy jakiekolwiek inne, etyczne, zwyczajowe i tak dalej, nie będzie budziła kontrowersji. Ponieważ trudno tutaj mówić o Zamoyskim jako osobie, która by miała odpowiednie skojarzenia polityczne. Pewnie nie. Natomiast Pałac Zamoyskich, kwestia kodeksu praw sądowych został stworzony przez Zamoyskiego. Później pisanie Konstytucji 3 maja, gdzie ten wydźwięk kodeksu praw sądowych jak gdyby też ma miejsce i to też ten duch czasów jak gdyby jest tam widoczny. Myślę, że jest poza jakimikolwiek podziałami politycznymi i to dawałoby szansę na to, ażeby można było to miejsce upamiętnić. Ja zawsze zastanawiałem się, co dalej, no bo sam pałac jak gdyby jest miejsce, natomiast co dalej w tym pałacu, żeby można było cokolwiek z tego jakoś rozsądnie zrobić. Cały czas po głowie mi chodzi myśl, że nie ma w Polsce Muzeum Konstytucji Polskiej. Nie ma. Nigdzie nie ma. Żadnej konstytucji, ani tej, która była konstytucją pierwszą, trzeciomajową, taką ogólną, bo wiadomo, że termin konstytucja to jest dość szeroki. Ani też nie ma konstytucji bielutowskiej, nie ma żadnej konstytucji. I nikt tak naprawdę nie wie, jak to prawodawstwo, ustawodawstwo, jak to się w ogóle miało w naszej historii. I trzeba by było taką to ścieżkę edukacyjną w tym pałacu również stworzyć. Zakupić jest podobno najłatwiej. Później trzeba przeprowadzić badania archeologiczne, stworzyć koncepcję, projekt architektoniczny, dopilnować wszelkich prac budowlanych. No, zasobami skromnymi naszego muzeum i nawet Muzeum w Sierpcu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Wypadałoby naszym zdaniem powołać taki zespół kompetentnych osób, które będą mogły się poruszać sprawnie i pozyskiwać środki zewnętrzne, właśnie te unijne, inne środki, które są też do dyspozycji czy ministra kultury, czy ochrony środowiska. Myślę tutaj o rewitalizacji całego parku i układu wodnego. Jest to taka perełka też architektury barokowej tu na tym terenie północnego Mazowsza, której to niewiele się też zachowało, bo wiele tych dworów, pałaców po prostu już nie istnieje dzisiaj. A w Bieżuniu no, jeszcze stoją te mury pamiętające właśnie czasy świetności z XVIII wieku. Generalnie no, chodzi przede wszystkim o to, że środki, które należy mieć na rewitalizację są bardzo wysokie. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, ja mogę tylko szacować, że to może być między 50 a 80 milionów złotych. Jesteśmy na etapie w tej chwili tak, ja posiadam operat szacunkowy, który wykonała rodzina, obecni właściciele pałacu. Rodzina chciałaby wziąć z tego tytułu za sprzedaż pałacu wraz z przyległościami 900 tysięcy. Marszałek powiedział, że jeżeli operat szacunkowy, który będzie zbieżny z taką kwotą, jaką oni proponują, to zabezpieczy takie środki. Natomiast jeżeli nie będzie on zbieżny, będzie dużo zbieżny, no to kwestia negocjacyjna musi jeszcze nastąpić. I ja myślę, że i rodzina, obecni właściciele i pan marszałek stoją na stanowisku takim, że do tej negocjacji w razie czego dojdzie i na pewno będzie ona uzgodniona, ponieważ wykupienie tego miejsca zaplanowaliśmy z panem marszałkiem na pierwszy kwartał następnego roku. Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W tym momencie żadne wiążące decyzje w tej sprawie jeszcze nie mogły zapaść. Nasz Departament Nieruchomości i Infrastruktury zbiera informacje dotyczące tej nieruchomości. Występuje również między innymi o dodatkowe dane od pełnomocnika właścicieli tej nieruchomości. Oczywiście, kiedy tylko te wszystkie informacje zostaną zebrane, będą przedstawione i omówione podczas obrad Zarządu Województwa Mazowieckiego. Możemy przejść jeszcze tutaj do kolejnych pomieszczeń. No, prawdopodobnie tutaj gdzieś mieściły się gabinety właściciela, sala balowa, sypialnia, kolejne pomieszczenia. Widzimy tutaj, bo właśnie można, trzeba uważać, żeby się nie potknąć o belkę zabytkową sosnową, gdzieś tutaj wyrwaną z fragmentu jakiejś więźby. Dachówki, które czekały też na montaż na kolejnym skrzydle. Niestety są teraz połamane i trzeba uważać, żeby się nie potknąć. Ile czasu nam zostało? Niewiele, bo jak widać się to wszystko wali i decyzje powinny być podjęte bardzo szybko, bo za chwilę będziemy po prostu odtwarzać coś, czego już się nie da podnieść z ruin, tylko trzeba będzie odtwarzać no, ze zdjęć, z planów, które ktoś kiedyś zrobił. Coraz głośniej biją te dzwony wołające na pomoc, no a czy zostaną usłyszane? Mamy nadzieję, że tak. Oby tak się stało, bo większa zima spowoduje jeszcze większe straty. Co znowu zwiększy koszty podniesienia tego do stanu pierwotnego. Także czasu mamy niewiele. Myślę, że trzeba działać. Był to reportaż Ewy Michałowskiej zatytułowany Sprzedam pałac. Udział wzięli Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, Andrzej Szymański, burmistrz Bieżunia, Piotr Ilski, potomek dawnych właścicieli, Zuzanna Łaganowska, pełnomocnik obecnych właścicieli oraz Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Audycja popołudniowa, 18.30 minęła. Artur Ewertowski ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Odrzucono wniosek o usunięcie Stanisława Piotrowicza ze stanowiska szefa Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Poseł PO Arkadiusz Omyrcha zarzucił przewodniczącemu stronniczość, a Stanisław Piotrowicz z PiSu odpowiedział, że posłowie opozycji próbują zablokować pracę. To, jak pan prowadzi to przez ostatni czas, atakując posłów, którzy chcą zabrać głos zgodnie z regulaminem, zgodnie ze złożonymi poprawkami, zadając pytania. Drodzy państwo, intencje wasze są jasne i czytelne. Chodzi o obstrukcję parlamentarną, a na to zgody być nie może. Po minucie głosu, jeżeli ktoś nie zabiera głosu, rezygnuje z głosu. Tak, drodzy państwo, nie będzie. Bo to, co stosujecie, to jest przemoc parlamentarna. I na to naszej zgody być nie będzie. Za wnioskiem o usunięcie szefa komisji głosowało 9 posłów przeciw 16. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Lekarka i działaczka opozycji demokratycznej w PRL, a także była senator Ligia Urniarz-Grabowska została pochowana na cmentarzu w podwarszawskim Chotomowie. Żegnali ją bliscy przyjaciele, a także przedstawiciele parlamentu. Ja znałam od 80 roku Ligię Grabowską. Była lekarką, która organizowała wydostanie z Barczewa i przewiezienie do Warszawy Piotra Bednarza. Organizowała często pomoc medyczną dla księdza Jerzego. Alina Cybula-Borowińska. Poznałam panią doktor Ligię Grabowską w Darłówku w internowaniu. Bardzo było potrzebne, bo praktycznie służba więzienna nam nie pomagała jako lekarze. W 1980 roku Ligia Urniarz-Grabowska współtworzyła Solidarność w Nowym Dworze Mazowieckim, Legionowie. Niemiecki pociąg ekspresowy wykoleił się wyjeżdżając z dworca w Bazylei na północnym zachodzie Szwajcarii. Poinformowały o tym szwajcarskie koleje federalne. Na zdjęciach z miejsca wypadku widać 2 wykolejone wagony ze środka składu. Na razie nie ma informacji o tym, czy ktoś został ranny. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19.00. Zima postraszy tej jesieni, właściwie nawet już tej nocy, a jutro rano w wielu miejscach będzie biało. Od razu ostrzegam, żeby nie było żadnych niedomówień i biadolenia. Zwłaszcza w górach sypnie śniegiem, tam nawet 12 cm świeżego puchu. Taka dostawa jest przewidziana przez synoptyka. Zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na północy i na zachodzie, a poza tym no, wspomniane opady będzie dodatkowo jeszcze mglisto na Warmii, Pomorzu, Nizinie Szczecińskiej, Wielkopolsce i na Lubuszczyźnie. Jeśli chodzi o to, co jutro, aha, jeszcze dodam, że minus 2 stopnie, to może być taki przymrozek tej nocy. Na zachodzie tylko z temperatura powyżej 0,1 stopień. Jutro też większe przejaśnienia tylko na północnym zachodzie, a poza tym tego śniegu będzie dosypywać. No i znów rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Tylko w województwie zachodniopomorskim bez opadów, jeśli chodzi o temperaturę, od 0 do 4 stopni powyżej 0, wiatr słaby i umiarkowany. Na wschodzie wschodni, na pozostałym obszarze północnym miejscami porywisty, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Philips One Blade za 139 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Skuteczne preparaty na trądzik Farmaceris T dostępne teraz w drogeriach Superfarm 20%, a z kartą Lifestyle 25% taniej. Oferta na produkty Farmaceris T ważna tylko do 29 listopada. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, jeszcze teraz niespodzianka, no bo to dla miłośników grupy YouTube gratka nie lada. Jutro o 22:00 w otulinie listopadowej nocy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie można odsłuchać najnowszą płytę Songs of Experience tuż przed światową premierą, a więc wydarzenie naprawdę poważne. I tuż przed premierą słuchacze obecni tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej jako pierwsi w Polsce będą mogli nie dosyć, że usłyszeć te nagrania, jeszcze je nabyć w formie płyty. Będzie ją można kupić chwilę przed północą, a więc przed tą wspomnianą premierą i jeśli ktoś się pospieszy, zanieść na przykład i podarować w prezencie jakiemuś Andrzejowi. O, i pan Bono też się ucieszył. Aha, no właśnie, gdyby komuś gdzieś tam w pamięci umknęło, to zespół YouTube jest od tego pragnienia. Nie powiedziałem, że 227 trójek to jest ten magiczny telefon, dzwoniąc pod który będą mogli państwo się zapisać na odsłuch najnowszej płyty Songs of Experience. To ja już, proszę pana, panu przerywać dalej nie będę. No i teraz będzie można sobie porównać, jak YouTube grało kiedyś, a jak YouTube gra dziś. 227 trójek, przypomnę, odsłuch płyty jutro o 22:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli byli państwo kiedyś w restauracji z przyjaciółmi, no i potem przyszło do płacenia i był problem, bo jeden chce kartą, inny pieniędzmi, no i właściwie co z tym zrobić, to Kuba Witkowski za chwilę w Trójwymiarze będzie miał dla państwa znakomitą propozycję. Za 21,5 minuty, godzina 19. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dzień dobry, Kuba Witkowski, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnego Trójwymiaru. Dziś chciałbym opowiedzieć o innowacyjnym urządzeniu. Proszę państwa, oto żukbot. Wie gdzie jest, wie na co patrzy i dzięki temu jest w stanie odróżnić chwast od pożytecznej rośliny. Bo żukbot to rolniczy robot pomagający w pieleniu upraw. Co jeszcze w tej audycji? Proszę sobie przypomnieć ostatnie wyjście ze znajomymi do restauracji. Jemy sobie kolację. Przychodzi ten moment, kiedy musimy zapłacić. I okazuje się, że kelner wystawił jeden wspólny rachunek i ktoś musiał za kogoś zapłacić. Jak się potem rozliczyć? Tu z pomocą przychodzi nowa aplikacja. Za chwilę wyjaśnię, jak działa. A na koniec kilka słów o egzoszkieletach, które wspomagają pracowników w fabrykach samochodów. Zapraszam. Nauka. Nie wiem jak państwo, ale ja szczerze nienawidzę tego zajęcia. Pielenie przydomowego ogródka to dla mnie prawdziwa gehenna. Są też tacy, którzy nie mają pojęcia jak to robić i liczą na wsparcie takich oto internetowych speców. To akurat jest chwast, wystarczy tutaj za spód przytrzymać, tak samo oto, za spód przytrzymujemy, wyciągamy. Ale mam dobrą wiadomość. Polscy naukowcy opracowali robota o wdzięcznym imieniu Żugbot, który na razie tylko rolnikom będzie pomagał w eliminacji niepotrzebnych roślin. Jak? Wyjaśnia Mateusz Dyrda ze Stowarzyszenia Robotyków Skalp. Żugbot wyposażony jest w serię kamer oraz czujników odległości, czujników laserowych. Dzięki temu wie, gdzie jest, dzięki temu wie, na co patrzy i dzięki temu jest w stanie odróżnić chwast od pożytecznej rośliny. Imponujące, prawda? Żugbot jest tak skuteczny, że zwyciężył w prestiżowych zawodach rolniczych w Wielkiej Brytanii. Biznes. Wyjście do kina, restauracji, zrzutka na prezent dla koleżanki z pracy. Takich sytuacji, gdy ze znajomymi musimy dzielić rachunki, jest bez liku. Gorzej idzie rozliczanie się za takie wydatki. Ktoś o tym zapomni, ktoś chce oddać w gotówce, a ktoś inny jeszcze przelewem. Z pomocą w rozliczaniu się między znajomymi przychodzi nasza aplikacja, mówi Filip Zoła z BeMap Payments. Tutaj mamy do wyboru albo funkcję wysłania, podzielenia bądź poproszenia kogoś o środki. Klikając wyślij, wskazujemy kogoś z naszej książki kontaktowej, definiujemy kwotę, możemy również wpisać opis, za co wysyłamy środki. Na przykład za bilet do kina. Na przykład za bilet do kina. Za restaurację. Za restaurację, czy za inne wydatki ze znajomymi. Klikamy wyślij, autoryzujemy czy to PIN-em, czy odciskiem palca, środki zostały wysłane. Żeby oddać komuś pieniądze, pod aplikację należy podpiąć kartę płatniczą. Jeśli zaś to my odzyskujemy środki, można je w każdej chwili przelać na konto lub po prostu wykorzystać na zakupy w ramach aplikacji. Technologia. Automatyzacja produkcji ma tylu zwolenników, co i przeciwników. Są tacy, którzy widzą w tym rozwój przedsiębiorstw, są i ci, którzy obawiają się masowych zwolnień ludzi zastępowanych maszynami. Ale automatyzacja może też oznaczać wsparcie człowieka w jego pracy. Na przykład Ford w jednej z hal produkcyjnych testuje egzoszkielety wspomagające ludzi pracujących z rękami w górze. Szkielet odciąża mięśnie i stawy pracownika, który podnosi ręce, uwaga, aż 4600 razy dziennie. To nie jedyne takie rozwiązanie w fabrykach giganta motoryzacyjnego. Jakiś czas temu zaprezentowano robota Ramię, który stał się nieodłącznym towarzyszem człowieka. Robot parzy kawę, nawet masuje głowę, a teraz akurat podnosi ciężkie części i pomaga w montażu auta. Ponad 100 lat od wynalezienia przez Henry'ego Forda ruchomej linii montażowej roboty uzupełniają ludzi, sprawiając, że ich praca jest szybsza i przynosi też wiele zabawy. Oby inżynierowie Forda mieli rację i praca z maszynami zawsze przynosiła nam tylko satysfakcję. I to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Spółka akcyjna. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue. Zbliża się kwadrans do godziny 19. Czas zatem na ekonomiczną część naszego programu. Paweł Sołtys jest i goście również są już w studiu. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Toyota wykłada miliony na produkcję nowych silników w swoim zakładzie w Jelczu, Laskowicach. Tych milionów będzie 400, które dorzuci do poprzednich 650 już zainwestowanych w produkcję napędu hybrydowego w Polsce. Stają się trochę takim produkcyjnym hubem japońskiej marki i za chwilę garść informacji z samego źródła w tej sprawie. Będzie też rozmowa o najgorętszym dziś aktywie. No i chyba nie tylko dziś, bo szaleństwo to trwa już od dobrych kilku miesięcy. Mowa oczywiście o Bitcoinie. Jego cena jeszcze wczoraj wynosiła 9,5 tysiąca dolarów za sztukę. Nad ranem było już 10 tysięcy. Jakieś dwie godziny temu 11,5 tysiąca, a teraz znowu 10 tysięcy. No, jest naprawdę roller coaster. Na giełdzie papierów wartościowych emocje dużo mniejsze. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie oczywiście. WIG20 dziś w dół o niecałe 2%. W Stanach Zjednoczonych otwieramy się również na minusie 0,06% traci w tej chwili S&P 500. No i mamy tanie waluty. Euro po 4,20, dolar 3,54. A w studiu Trójki jest już Robert Mularczyk, dyrektor PR na Centralną Europę Toyoty. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Toyota zwiększa te inwestycje, tak jak mówiłem. Oprócz skrzyni biegów dorzuca się teraz silniki. One mają być produkowane od 2020 roku w Jelczu, Laskowicach. Dlaczego akurat w Polsce? Dlaczego my wygraliśmy? Bo to przyzwyczaiła nas ta branża motoryzacyjna do tego, że konkurencja o nowe inwestycje jest jednak gigantyczna. Tak, muszę przyznać, że Toyota troszkę sobie tę Polskę upodobała. Z jednej strony leżymy w centrum Europy, a to od nas właśnie mają wyjeżdżać wszelkie komponenty do fabryk usytuowanych we Francji, w Wielkiej Brytanii, ale też Turcji. Leżą w środku Europy. Zgadza się, ale tak jakoś, tak naprawdę nie umiem tego wytłumaczyć inaczej niż pewnymi emocjami, niż tym, że Toyota ma najmocniejszą pozycję ze wszystkich rynków, jeżeli chodzi o tak zwane badanie postrzegania brandu w całej Europie Środkowej. My jesteśmy daleko, daleko, daleko do przodu przed oceną Toyoty przez użytkowników w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech. W Polsce Toyota ma bardzo mocną, jeszcze nazwijmy to, postpeweksową charakterystykę i taki image marki lubianej, chcianej, zadomowionej. Bardziej porozmawiajmy o tej waszej inwestycji, o tych 400 milionach złotych. Jeżeli chodzi o nowe projekty właśnie w branży motoryzacyjnej, zawsze mówiło się, że to jest taka gra, rząd coś da, a branża motoryzacyjna coś weźmie i w zamian za to da jakąś inwestycję i czasami można przepłacić z tym wsparciem. Czy tak było też w tym przypadku? Co tak, dostaliście? Tak naprawdę oczywiście my dostajemy pewną pulę grantów zawsze od strony rządowej przy każdym etapie inwestycji. Warto wiedzieć, że w tej chwili mówimy o 400 milionach złotych. W zeszłym roku to było 650 milionów złotych, ale jak sobie policzymy pełną pulę inwestycji Toyoty w zakłady w Wielczu, Laskowicach i w Wałbrzychu od 2002 roku, czyli od momentu, kiedy te zakłady rozpoczęły swoje funkcjonowanie w Polsce, no to mamy łączną kwotę 4,5 miliarda złotych. To są niebagatelne pieniądze. A ile jest tych transferów do Toyoty z rządu? Można to też ocenić w liczbach? To znaczy są to oczywiście granty powiązane, granty przede wszystkim, o których dużo więcej mogliby powiedzieć nasi koledzy już na miejscu pracujący w fabrykach, bo są to granty powiązane oczywiście ze wsparciem zatrudnienia i ze wsparciem samej inwestycji. W tej chwili mogę powiedzieć tyle, że te granty przy obecnych inwestycjach już produkcyjnych, a nie infrastrukturalnych, bo my nie budujemy nowych hal, my przygotowujemy nowe linie produkcyjne, są zdecydowanie niższe niż te początkowe, które miały miejsce w momencie tego pierwszego wejścia Toyoty w 2002 roku do Polski jako firmy produkującej, a nie tylko sprzedającej auta. Jest pan menedżerem obsługującym różne rynki środkowej Europy. Jak pan patrzy na te różne kraje, jak one konkurują o te właśnie motoryzacyjne inwestycje? Czy my wybijamy się jako Polska na plus, czy na minus w tym biegu, w tym wyścigu o te inwestycje? Bo w ostatnich latach raczej bywało tak, że a to jakaś fabryka idzie do Czech, a to do Słowacji. My oczywiście też mieliśmy swoje sukcesy, dzisiaj też taki jest. Natomiast pytanie, czy może czegoś nam brakuje w stosunku do tych sąsiadów? Znaczy tak naprawdę ja mogę to ocenić z poziomu osoby pracującej wewnątrz w Toyocie. I tak naprawdę Toyota dzieli sobie swoje zakłady produkcyjne jakby dwie grupy. Pierwsza grupa to są zakłady, które już produkują gotowe auta z komponentów dostarczanych od swoich poddostawców, dużych poddostawców. Druga grupa to są nasze zakłady, które produkują te duże komponenty. I trzeba to jasno i bardzo mocno powiedzieć. W Polsce mamy tak naprawdę największe centrum w tej chwili produkujące na potrzeby europejskich samochodów Toyoty duże elementy. Mówimy tu tak naprawdę o prawie że kompletnych systemach napędach hybrydowych, które będą za chwilę znajdowały się pod maskami wszystkich produkowanych w Europie Toyot dla Europejczyków z napędem hybrydowym. To są największe tego typu zakłady. One mają też swoje centra R&D, czyli my nie tylko tutaj produkujemy napędy hybrydowe, ale w przyszłości także dzięki centrom R&D będziemy mogli wykorzystywać naszych inżynierów i pokazywać im, kłaść na stół praktycznie tę technologię z najwyższej półki, bo hybrydy to jest rzeczywiście ta technologia z najwyższej półki. A do tego oczywiście będziemy także starali się znaleźć kooperantów w Polsce, którzy dostarczą nam podzespoły do produkcji naszych dużych komponentów. Ale wrócę jeszcze raz do tego pytania o porównanie między krajami. Czy Polska czymś się wyróżnia na plus czy na minus w porównaniu do takich właśnie Węgier, czy Czech, czy Słowacji? My tak naprawdę potrafimy zabiegać po prostu o swoje od lat i stąd jest ta lokalizacja w Polsce tych dużych zakładów produkujących te potężne, nowoczesne, technologicznie zaawansowane komponenty. Natomiast oczywiście nasi sąsiedzi też są sprytni. Ja tylko chciałbym przytoczyć przykład Kolina, gdzie produkuje się trojaczki, czyli nasz model mały Aygo u Czechów, wsparty także produkcją francuską, czyli mówimy to o bliźniaczych modelach Citroena i Peugeot. I tam na przykład ulokowano produkcję kompletnego samochodu, ale to uwaga, skrzynie biegów i silniki pochodzą z naszych fabryk. I tam montowane są w tych samochodach polskie skrzynie i polskie silniki. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Robert Mularczyk, dyrektor do spraw komunikacji na Toyotę na Centralną Europę. Dziękuję bardzo. A teraz zmieniamy temat i porozmawiamy trochę o Bitcoinie. W studiu Trójki Lech Wilczyński, InPay. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzisiaj prawdziwa taka jazda troszeczkę bez trzymanki, tak jak wspominałem. 10 tysięcy dolarów za Bitcoina pękło, potem 11,5 tysiąca, potem prawie, tak 11 400 zdaje się, jest ten nowy rekord i potem znowu mocno w dół do poziomu mniej więcej 10 tysięcy. Jak nawigować w ogóle w tym świecie Bitcoina? Czy to jest coś już skazanego na wzrost i dużą zmienność w miarę jak podłączać się będzie pod to coraz więcej inwestorów? Można na to spojrzeć jeszcze inaczej. Cena Bitcoina dzisiaj przekroczyła ponad miliard bolivarów. To jest wenezuelska waluta. I ogólnie... A czemu tak? Tak. Czemu mamy tak na to spojrzeć? Mamy spojrzeć na to ze względu na to, że dlaczego Bitcoin w ogóle powstał. Bo to jest technologia, która funkcjonuje od już prawie 10 lat i została stworzona właśnie jako odpowiedź na to, w jaki sposób funkcjonują banki centralne, w jaki sposób w ogóle tworzony jest pieniądz, w jaki sposób generowana jest podaż pieniądza. I w tym kontekście obserwujemy z biegiem czasu właśnie tą relację pomiędzy cyfrową walutą, jaką jest Bitcoin, która ma w swoim jakby genotypie wpisana ograniczoną podaż do 21 milionów jednostek tak naprawdę, oczywiście podzielnych do 8 miejsca po przecinku, ale w porównaniu do innych walut, które są tworzone przez, czy emitowane przez banki centralne na całym świecie, no to mamy do czynienia tutaj z walutą deflacyjną i oczywiście, ponieważ ten rynek jest nadal jeszcze relatywnie mały, to jest, no powiedzmy, dochodzi do 200 miliardów dolarów kapitalizacji samego Bitcoina. Zależy od godziny, prawda? Tak, zależy od godziny. Natomiast jest to relatywnie mały rynek i zmienność na takim rynku jest naturalna. Więc zwłaszcza przy tak silnych wzrostach nagłych, kiedy okazuje się, że gdzieś po rynku krąży plotka odnośnie tego, że na przykład Nasdaq wprowadzi kontrakty futures na Bitcoina w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Jest taka informacja, rzeczywiście tak. To kolejna duża giełda po chicagowskiej CME. Dokładnie, więc ta plotka krążyła i prawdopodobnie wpłynęła na ten silny wzrost. Oczywiście, kiedy zostało to opublikowane, no to rynek oczywiście w takich sytuacjach reaguje z wyprzedażą, bo już wiadomo, znany jest fakt, plotka wszędzie gdzieś wcześniej krążyła, więc rzeczywiście rynek wcześniej jakby to zdyskontował i nastąpiła sprzedaż, tak? Co wynika z szumu tego wokół tej waluty? No bo jest szaleństwo, coraz więcej osób stara się pod to podłączyć. Ci, którzy jakby analizują ceny aktywów różnych, no patrząc na ten wykres mówią, no, no bańka, to wygląda jak klasyczna bańka spekulacyjna, nie wiadomo co z tym bitcoinem można zrobić, jest to mały rynek, wartość tego rośnie bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie, więc jest to praktycznie gotowa recepta na to, żeby utopić swoje pieniądze w bardzo szybkim czasie. Trzeba poczekać, aż to okrzepnie, żeby poważnie zająć się tematem bitcoina? No to są dwie skrajne opinie są na ten temat, bo część osób właśnie postrzega to jako bańkę spekulacyjną, nie dostrzega osobliwości tej technologii, a z drugiej strony właśnie na drugim krańcu mamy osoby, które postrzegają kryptowaluty, czy właśnie bitcoina jako pewną formę zabezpieczenia kapitału wręcz. No tutaj jakby nie trzeba ukrywać, że jeżeli chodzi o pana firmę InPay, no wy obsługujecie płatności bitcoinami, więc... Tak, no staramy się zrobić tak, żeby bitcoiny miały jak największą użyteczność. A jak to wygląda właśnie w sytuacji, kiedy rano jest 10 tysięcy, a po południu jest 11,5 tysiąca? Do tego płatność bitcoinami to nie jest tak jak karta w sklepie, że przyłożę, szybka komunikacja z bankiem i już ściągnięte, zablokowane środki na moim rachunku, tylko to trwa i trwa i trwa i dużo dłużej. Jak w takim świecie w ogóle nawigować? To zależy od preferencji użytkowników, bo część użytkowników właśnie zakłada z góry tą zmienność i akceptuje ją, a ci, którzy tej zmienności nie akceptują i wolą nie ponosić ryzyka kursowego, no to mogą korzystać na przykład z naszej usługi i w ten sposób zamrozić sobie kurs na moment transakcji, więc w tym momencie w ogóle tego ryzyka nie podejmują. Przewalutowanie następuje na moment zapłacenia za towar i w tym momencie nie ponoszą tego ryzyka. Przewalutowują sobie na przykład na złotówki, na euro, na dowolnie inną walutę. Natomiast są tacy, nie wiem, te firmy czy usługodawcy, którzy jakby z góry zakładają, że wolą, mimo tej chwilowej zmienności, zakładają, że jednak z biegiem czasu Bitcoin zyska na wartości. I liczą na to apreciację. To jest taka gra trochę do jednej bramki. No, liczymy na to, że to zyska, nie mając do tego tak naprawdę zbyt dużych podstaw. Z drugiej strony mamy też nadzorców, którzy no nie chcą za bardzo zakazywać jakiejś działalności, ale z drugiej strony widzą, że coś, co rano kosztuje 10 tysięcy, po południu 11,5 tysiąca, potem znowu 10, no to jest coś bardzo niebezpiecznego dla drobnych inwestorów, którzy może teraz mają takie poczucie, a może powinienem zainwestować w tego bitcoina, on tak szybko rośnie, można zarobić. To jest niebezpieczne chyba. Na szczęście ten rynek już się troszeczkę nauczył, że jest tutaj dużo tej zmienności i akceptuje to, ale z drugiej strony stabilność na klasycznych rynkach finansowych może być iluzoryczna, bo może być stabilnie, a nagle możemy mieć do czynienia z flash crashem na dowolnej giełdzie i może być naprawdę, wszystkich to może zaskoczyć. Na koniec jeszcze jedna sprawa, o której przeczytałem na portalu wysokienapięcie.pl, mianowicie o tym, czy Bitcoin nie doszedł do jakiegoś absurdu, jeżeli chodzi o samą technologię. Wytworzenie jednego Bitcoina, obsługa jednej transakcji pożera tyle prądu, ile jedna polska rodzina zużywa w miesiąc. To jest coś totalnie absurdalnego. Tak, to jest w tej chwili cena, jaką płacimy za to, żeby korzystać z takiej sieci transakcyjnej, która jest całkowicie zdecentralizowana, rozproszona i zapewnia możliwość dokonywania transakcji globalnych w sposób kompletnie niecenzurowalny, niekontrolowany przez nikogo. To jest cena, jaką aktualnie płacimy. Natomiast tutaj patrzymy właśnie w relacji do aktualnej liczbie wykonywanych transakcji, czyli około 350 tysięcy transakcji dziennie. Natomiast rozwój tej technologii będzie sprawiał, że no, będzie można dokonywać tysięcy transakcji na sekundę już niedługo. Więc jeżeli sobie policzymy w tym momencie ten koszt energetyczny wydatkowania, no to nie będzie wyglądał aż tak kuriozalnie. Będziemy śledzili tę sprawę. Lech Wilczyński z InPay był gościem Trójki w bardzo ważnym projekcie. To wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z wybranym procesorem Intel, otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące Canon o wartości 179 zł w zestawie. MediaMarkt, precz z nudą. Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w Plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy!